पराकृष्ण भगवान परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकबाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहल न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई व्याख्यान नहीं सुनाना है, बात कहनी है। ये सब परमात्मा का स्वरूप है, ये बार बार क्या कहें, बात ये है पक्के इसको धारण कर लो। परमात्मा का स्वरूप दोनों तरह का होता है, एक स्थायी रूप से वैसा ही रहता है, एक हरदम बदलता है। ये दो रूप है परमात्मा का। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है, केवल इतनी बात स्वीकार कर लेनी है। ये केवल व्याख्यान नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये बात है, इसे आप स्वीकार कर लो, मान लो। है जैसे आप विवाह करते हो तो एक स्त्री को ब्राह्मण के सामने अग्नि की साक्षी में अपनी स्त्री स्वीकार कर लेते हो, तो स्वीकार कर लेते हो तो स्त्री हो जाती है। वो अपने माँ बाप को छोड़ देती है, अपने गोत्र छोड़ देती है, गोत्र भी पति का गोत्र हो गया, उसका गोत्र नहीं रहता, अपना गोत्र नहीं रहती। जो ये अपने आप गोत्र छोड़ दो, अपने जाति छोड़ दो, अपने जाति गोत्र सब छोड़, हम भगवान के हैं और ये भगवान के सब भगवान है। गोत्र जाति है सही थे तो ही भगवान है, गोत्र जाति भी है तो ही भगवान के, गोत्र जाति बदल गया तो ही भगवान के, भगवान के हैं इनमें कोई संदेह नहीं, हम सब भगवान के हैं। कोई ज्ञाना नहीं है, कोई ज्ञाना नहीं है, अपने को अलग नहीं रखना, अपने अपने को भगवान नहीं। और भाव ये हो जाए तो हम भगवान के हो गए, हो गए। ये कहते हैं हम वास्तव पहले से भगवान के ही हैं, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ही जीव बात जीव ईश्वर है, तो ईश्वर हम परम पिता है, हम उसके प्यारे पुत्र हैं। इतनी तो बात है, क्यों नहीं ये बात स्वीकार कर दी। इनमें कोई जोर कुछ नहीं, कोई बदला कुछ नहीं, देश भेष अपना भूषा वसा जो कुछ कोई सुना है, वैसा ही होकर मान लिया कि आप भगवान के हैं। सब बहुत बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वमति, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा आप बन जाओ, सबके सब, सबके सभी, एकदम ठीक बात है। केवल आप स्वीकार कर दो, जैसे आपके घर की कन्या स्वीकार कर लेती है ये मेरा पति है, फिर सदा के लिए वो चली देती है, आपकी बेटी है, आपने पालन किया है, प्यार किया है, अपने गोदी में रखी है, बहुत स्नेह आपका है। जैसे जनक जनक जी महाराज दिए सीता जी तो पुत्री है और बड़े स्नेह पालन किया, जब पालकी शरण लगे तो भाई तो चली जाएगी, रो पड़े रो पड़े। इस रास्ते में इतना प्यार, परंतु भाई कब जाओ, जाना होगा, तेरा भाई घर हो गए। ऐसे ही आप अपने आप, हमारा घर भगवान है, भगवान के अवतार भगवान। अच्छे हैं, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, ठीक है, बेठीक है, कैसे है, जैसे है, हमें परमात्मा। केवल ये बात पालना, केवल ये स्वीकार करना थी, इतनी बात है। सब जितने भाई है बहन सब ने ये स्वीकार कर लिया, हम भगवान के हैं, बिल्कुल हम भगवान के हैं। एक रात ये संसार के रहे, अब आप संसार के थे, हम भगवान के हैं, सब भगवान का है। संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, नाम धरो संसार, संसार नहीं है, भगवान का ही है, सब भगवान ही है। एक छोटे से तरीके से, तरीके से लेकर सब चंद्रमा, तारा, समुद्र, पृथ्वी, प्रापार, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवत स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप, अब सब भगवान भगवान। स्वीकार कर लो, फिर दिखने लग जाएगा, फिर दिखने लग जाएगा, स्वीकार कर लो, फिर दिखने लगा। वही छोरी माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माँ बन जाती है। वह दादी परदादी फिर परिवार सभी भूल जाती है आपको, बाप याद नहीं है, भाई याद नहीं है, माँ की दादी परदादी बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ जी बन गया, सब बूढ़ी बन जाती। इस तरह से हम भगवान के हैं, भगवान के ये बात स्वीकार स्वीकार कर दी, बस हम भगवान के हैं। कई बढ़िया बात है, एकदम एकदम भगवान है, भगवान के हैं, ये स्वीकार कर दो। आप नहीं मानो तो भगवान के, मानो तो भगवान के, इसमें संदेह नहीं, भगवान तो है ही, पर आप नहीं मानोगे दुख होगे, राग द्वेष कामर क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष पखंड तरह तरह के दोष आवेंगे आप में, और भगवान के हो जाओ सब दोष खत्म हो जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, परमानंद हो जाएगा। है तो भगवान की है, भगवान की संदेह नहीं है, पर आप नहीं स्वीकार करोगे तब तब सब दोष आएंगे। अरे आप स्वीकार कर दो तो उसके आप भगवान के हैं, एकदम कितनी बढ़िया बात है, केवल भगवान प्रभु के हैं। इतनी बात मान ले, बात को भगवान के स्वीकार कर लीजिए, सब भगवान है, जनर चेतन स्थावर जंगमर जय जन उपन, सब भगवान के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुसलमान हिंदू ईसाई यहूदी पारसी सब भगवान के हैं। इसके सिवाय पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ सूर्य चंद्रमा समुद्र पृथ्वी सब भगवान के, वासुदेव वासुदेव सर्वंग थे, हम भगवान के हैं। फिर दिखने चाहे, फिर दिखने चाहे ठीक, वासुदेव सर्वि सम आत्मा सुदूर्भ है, सुदूर्भ है वो सुदूर्भ आत्मा मेरे भाव, सब सब भाई बहन सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान, हम भगवान के, हम भगवान के, सब ईश्वर भगवान के, हम भगवान के प्यारे बेटा बेटी हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। आनंद हो जाएगा, ये काम लोबर सब मिट जाएगा, भगवान के हुए वो सब मिटे, पैदा पीड़ित भगवानों का हो, पिता करे मुशुद्ध करेगा, भगवान करेगा, देवर बना देगा, आप देवर बन जाओगे, एकदम भगवान के हैं। किंचित मात्र संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं, भगवान के आप हैं, भगवान के इसमें संदेह नहीं है, परंतु लाभ होना चाहिए, वो लाभ नहीं होगा। है तो भगवान गई पर अपने को अलग मानेगा, मन में सदा दूसरों माने, ऊपर से मैं थारो, मोरो हाथो साता मीसो रे मारे संजारो, मारो हो तो मारे संजार रहेगा, मन में सदा दूसरों माने, ऊपर से गए थारो, उसका नहीं होगा, भीतर से मैं दांत में थारो नहीं थारो, मैं थारो मारो सो थारो, शुद्ध सारो थारो, सुनता नहीं मैं भगवान हूँ, भगवान दृढ़ता से मान ले। इनमें कोई बात पूछनी है भाई, मैं बात पूछनी है बात आप कोई बताओ, एकांत में पूछो, नारा नारा आगे पूछो, आगे पूछो, सबको बताओ, बारी बारी सब पूछो, सब भाई पूछो, बहना पूछो, सब पूछो, बताए तेरी बढ़िया बात है, अलग अलग पूछो, हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें, पक्का विचार। देखो सबसे पहले एक प्रश्न है, हमारा एक प्रश्न है, तुम संसार को चाहते हो, भगवान को चाहते हो, इतने एक प्रश्न, वो बात आप संसार को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो संसार को चाहते हैं तो कोई प्रश्न कोई जैसे चाहते हो वैसे ऐसे करते करते खुले, और भाई हम तो भगवान को चाहते हैं तो फिर पूछ लो, एक एक एक एक एक भाई एक एक हो, एक एक पूछो, हम समय देंगे, हम बता देंगे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब बता देंगे, उसी दिन करो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सच्ची बात सच्ची ठहरेगी, हम भगवान के हैं, एकदम एकदम पक्की बात। दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, महात्मा हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, आदरणीय हो जाओगे, संसार भर में मुख्य हो जाओगे, इतनी बात है, एकदम सच्ची बात है। और जगत विचार में संसार बनना है, संसार बनो, खुशी है भाई, संसार में संसार बनो, हमें भगवान ने बोला है तो क्या करें कैसे करें बता दें, सब ठीक हो जाए, सब आप साफ, सब बात ठीक हो जाएगी, सब बात पूरी ठीक हो जाएगी, सबके लिए ये बात है, वो कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो, ऐसी नहीं, सबके लिए मिलने में एक एक दो, जिसके ज्यादा जरूर हो वो मिलो, और वो हम कहें जिस करो वही करो, बदल जाएगा एकदम, एकदम बदल जाएगा बिल्कुल। सत्संग में आने मात्र से भी मनुष्य का लाभ होता है, वो आप जानते हो, और वो लाभ को पता है, लाभ होता है, वो साफ हो जाए, भगवान के हम भगवान के परमात्मा के हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, और किसी से पूछना हो सलाह कर दो, अपने भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र परिवार माता पिता जिसको पूछना हो सलाह ले लो, पक्का विचार कर लो, और संसार में रहना हमारा तो ऐसे ही, तुम ऐसे कैसे करो, आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, किसी को कोई बंधन नहीं है, आप बन जाओगे एकदम, सुखी हो जाओगे, दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ ऐसा होता है, वो महात्मा दुर्लभ दुर्लभ महात्मा बन जाता दुर्लभ सर, इसी वेश में बचा हुए, इसी वेश में उम्र वेश से बदलने की जरूरत नहीं, बदलना तो मर्जी है, नहीं बदल तो मर्जी है, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकदम आनंद हो जाएगा, मौत हो जाएगी, बिल्कुल एकदम। जिन भाइयों ने किया है, जिन्हें कुछ किया है, 5-7-10 भाई है, बहना है कोई, मैंने किया है, वही और अगारी बढ़ेंगे और अब बढ़ जाएंगे। दो बातें पहले दिन से, पहले निर्णय होगा कि भाई हमें परमात्मा चाहिए कि संसार चाहिए, निर्णय पहले कर दो। हमारा संसार चाहिए कोई जरूरत नहीं, करते रहो। परमात्मा चाहिए बताएंगे, ऐसे करो वैसे ऐसे सब ठीक हो जाएगा। एकदम एक दो भाई अगर पूछो हम बताएंगे बात, सब बताएंगे सब, कोई कुछ कोई कुछ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो पूछो, मुसलमान को पूछे मुसलमान पूछो, ईसाई पूछो, यहूदी पूछो, सबके लिए बात, सबके लिए ऐसी मौज की बात है, आनंद की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सब भाई बहन सब सब सबके लिए। संयम रहना होगा, त्याग करना होगा, संसारी सुख नहीं है। नारायण हरि भजन नहीं है, 5 अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात। नारायण लगन में है 5 अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात, ये छोड़ना होगा। कष्ट हो कष्ट सुना है, सुख हो सुख सुना है, कष्ट सुख सुख दुख में कोई फर्क नहीं है। रात एक दिन के दिन रात होती है, दिन आता है, दिन आता है रात आती है, रात आती है दिन आता है, ऐसे सुख आता है दुख आता है, ये आता ही रहेगा, ये आता रहेगा, अपने पर असर नहीं होगा, अपने पर असर नहीं होगा। निर्मल शुद्ध एकदम परमात्मा के प्यारे बन जाए, संदेह देखिए चित मात्र एकदम। जिनको बोलना नहीं है क्या बस संसार काम करो, जो करते आए जो करो, अच्छा आचरण करोगे तो सदगति पाओगे, व्यासरण करो तो दुर्गति होगी, वो बड़े प्रेम होगो जैसे की है वैसी बात सबके लिए एकदम। किसी पर भी दबाव नहीं है, किसी पर जबरदस्ती नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, सब खुले स्वतंत्र और आ गए उनको करना करना, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको करना करना पड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो भोग था सुख था संसार सुख भोग है, आप गिरत ऐसे ही रहो ऐसा ही रहो, कोई बात जाने नहीं जरूरत नहीं। संसार का सुख है उससे अलग होगा, होगा अलग होना ही होगा, बिना कैसे होगा, होगा नहीं, एकदम ठीक बात। एक ग्रह दो आदमी और सलाह करो, सब एक साथ में रहे, एक साथ में भीड़ जाएंगे और सब भारी आई बताए। बहुत आनंद की बात है, केवल व्याख्यान नहीं होगा, ये पहले भी आप वो कह चुके हैं, अब महीना बीत चुका है, श्रावण चला गया, भादवा आ गया है, भादवा का महीना है, ये श्रावण भादवा ये याद कर रहे हैं, तारीखों याद है, ये तारीखों ने माना तय लोग तारीख बहुत है, बोलते रहे ये बात हमारे को अच्छी नहीं लगती, हम जानते नहीं है, हम कहते भैया हम तो अपढ़ आदमी है, हम जानते नहीं शुद्ध शुद्ध तारीख बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी का मर जाएगा, ये तो सबको ही संसारी है, देखो संसारी है और परमात्मा भी है प्राप्त सबके लिए है, मंदिर कर दू महाराज आपने लीला तो दिखाई, बात करे सब अंग्रेजी में निज भाषा बिसराई है, बात करे सब अंग्रेजी में निज भाषा बिसराई है, दिन कर दू महाराज आपने लीला अजब दिखाई, बात करे सब अंग्रेजी में निज भाषा बिसराई है, बदवा लग गई पान चावन ते सुरमा मुस्काई है, तित करती श्रृंगार देख कर स्वागत भी शरमाई है, धन करो महाराज आपने लीला जो दिखाई, जामा अंगा थिया छोड़ सब पगड़ी खोल भाई है, पैर कोट पतलून शीश पर कोट टोपी गोल जमाई है, धन महाराज आपने लीला जब दिखाई है, एक जो महाराज लीला है, पैर कोट पतलून शीश पर टोपी गोल जमाई, टोपी गोल जमाई गोल टोपी, धन महाराज आपने लीला जब दिखाई है, जामा अंगा तिया त्याज पगड़ी फाड़ बुहाई है, पैर कोट पतलून शीश पर कोट टोपी जोर जमाई है, धन महाराज कर चुका आपने लीला दिखाई, एक अधूरी लीला है, तारीख तारीख छोड़ो ठीक था, महीनों को याद करो तिथि बाहर सब ठीक था, हम रिसर्च करते चेत करो होश में आओ, सब काम ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब काम ठीक होगा, बढ़िया होगा एकदम, मैं शंका में बोलू, मैं शंका में बोलू, मैं शंका की जरूरत नहीं, आध्यात्म बोलना चाहे मैं बोलू दी चाहे मैं करो, शंका क्या करनी, मर्जी की बात है, खुल नहीं है मेरे बात, शंका ही खुल, ये बात पूछ रही मैं उन्होंने पूछ रही पूछो क्या करना चाहिए कैसे चलना चाहिए वो बात बता देंगे, और सीधी साधा बात है, कठिन बात नहीं, कोई पैसा टॉपी खर्च खर्चा नहीं है, कोई विद्वत्ता की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, ठीक तरह से अपना जीवन शुद्ध निर्मल बना लो, शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, हृदय की जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, शोक चिंता भय उद्वेग सब मिट जाएगा, जिन्होंने किया है जिनका मिट गया है, ऐसे पुरुष भी आपसे मिलेंगे, आप सा हो तो ये पता नहीं लगता, यो क्या पता लग रहा है कौन कैसा है, क्या पता लग, अपनी मर्जी वैसे हो बिना मर्जी खोश होते, सत्संग वैसे ही करो, वैसे ही बैठो, वैसे ही खाओ पियो बैठो, सत्संग करो, कोई मना ही नहीं, ऐसा बाचार हो जाओ वे करो, नहीं करते मत करो, दबाव नहीं, कोई पर जबरदस्ती नहीं, कोई पर दबाव नहीं, सीधी बात है, सब करिए, और प्रेम से सज्जन करो, कीर्तन करो, भगवान नाम का मस्त रहो, मस्त हो जाओ, हरदम आनंद रहो, दुख संताप है, जन है ही नहीं। एक एक दो दो आ जाओ, एक दो दो बताएंगे, सजा कर देंगे। ऐसे वो नहीं करना है और जरूरत वैसे कोई फर्क नहीं, वैसे कोई नाराज नहीं। आ जाए तो राजी नहीं, नहीं नाराज नहीं, लगता अच्छा है हमें, ये हमें अच्छा लगता है, ऐसे संदेह नहीं है। परंतु आप करो नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं, हम तो संसार ही रहेंगे ऐसा ऐसा रहो, कोई नाराज नहीं, तो नाराज नहीं। सत्संग करे रहे, लेना है वासुदेव सर्वम, ये तत्काल होता, तत्काल एकदम एकदम संसार ही हो, हम हो रहे हैं। जिनके विशेष इच्छा हो वो विशेष रहो, हम समय देंगे, बात बताएंगे, आनंद में रहेंगे, आनंद में मौज रहेगी, खुशी रहेगी, और वो उत्साह से प्रेम से कीर्त कर दो। सब भाई जो ऐसा विचार है वे भी संसार के विचार में भी कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, भारी आए एक एक दो दो तीन दिन एक हो एक साथ सवा कर सो, आप करोगे हम सब करेंगे, सब बता देंगे, सब बता, कोई को मना नहीं। क्या करें कैसे करें वो बता रहे, अगर कैसे रहता सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा, बदल जाएगा। जैसे आपने कुंवारी कन्या होती है, ब्याह होने पर वो कुंवारी नहीं रहती, फिर कुंवारी नहीं रहती, ब्याह कुंवारी नहीं, ऐसे आपका एक भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, खो आनंद से, जब मना है तब आओ, नहीं मना नहीं सही, हम तो नहीं करेंगे, बहुत आनंद की बात है, करेंगे बहुत आनंद की बात है, एकदम फिर ही सर सब के लिए, बस कर दो, बदल दो एकदम। हमें शंका हो तो बोलो, शंका नहीं में जरूरत हो नहीं, कर्ण में जो करो नहीं करो निवन करो, शंका क्या है, सीधी बात है, कर्ण भी करो निगण मत करो, जब मना हो फिर आ जाना, जब नहीं करेंगे अच्छी बात, करेंगे अच्छी बात। गीता के कहने के अनुसार, गीता सातवा अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, एक तिलका जितनी चीज चीज नहीं है, कैश जितनी भी चीज नहीं है, तिल जितनी भी चीज नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान, मस्त हो जाओ, आनंद मौज में हो जाओ, खूब मस्ती में कीर्तन करो, उसमें भी मस्त होकर करो, खूब आनंद में होकर मौज होकर, कीर्तन वही है, नाम भी वही है, रागनी भी वही है, कर्ता भी वही है, ढोलक भी वही है, झीली भी वही है, मजिया भी वही है, भाषा भी वही है, रागनी वही है, सब रात परमात्मा ही, परमात्मा ही है, और कोई चीज है ही नहीं। परतरम नान्यत किंचित अस्ति जनंजय, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, किंचित किंचित मात्र भी है नहीं, एक परमात्मा ही है, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति जनंजय। भैया बीच में मत उठो, बीच में उठना तो अलग बैठो, बीच में जाओ नहीं, एक भाई उठ चला गया, संयम रखो, क्या बात है, थोड़ी तार है, पहले से दूर बैठो, पहले से हमारा पता ही नहीं, दूर बैठो, उठ जाओ बैठ जाओ, या नहीं है या हल्ला नहीं करना, या बीच मत डालना। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई आपराफत नहीं, सब ठीक, हर शंका होती हो उठो बोलो, ये तो दोपहर में कर लेना शंका, बात यह है सबके लिए, सबके लिए किसी पर कोई भार नहीं, कोई चंदा चिट्ठा नहीं,